kitaplarımız bu soruyla hiç ilgilenmezler. Ama sevgili peygamberimiz gönderildiğinde bölgedeki tüm dinlerin içinde tasavvuf vardı. Hristiyanlık tasavvuf Hristiyanlığıydı bölgede. Ve çok ilginçtir, Mekke'de iki elin sayısından biraz fazla Hristiyan usta vardı. Ve bunlar Hire kaynaklı tasavvuf, Hristiyan tasavvufunun mensubuydular. Yine bölgede Yahudiler vardı. Biliyorsunuz Medine'de üç Yahudi kabile, Beni Kureyza, Beni Nadir, Beni Kaynuka. Yine Teyma'da Yahudiler, yine Hayber'de Yahudiler, bölgede Yahudiler var. Bunlar Yahudi tasavvufunun mensubu olan kabilelerdi. Onun için Medine'de havra yoktu. Tekke vardı, Beytül Midraş. Yani bunların tekkesi vardı. Bunların havrası yoktu, bunların tekkesi vardı. Ve yine bölgede Mecusi kabileler vardı. Bu kabilelerin başında Fezare kabilesi geliyor. Çok ilginç. Arap kabilesi ama Mecusi. Ama bunlar da Mecusi tasavvufunun devamıydılar. Yani bölgede hangi dini görürseniz görün, mutlaka mistisizme, yani tasavvufa bulaşmış bir renk vardı hepsinde. Peygamberimizle ilişkilerde de biz bunu görüyoruz. Madem bölgede var, buna karşı peygamberimizin ve Kur'an'ın tedbir alması lazım değil. Almış. Biraz önce söylediğim ruhbanlıkla ilgili ayet aslında bu eğilimi bastırmak için. Mekke müşrikleri şeyhlerini put edinmişler. Kur'an 5 tane put sayar. Ve Süva, Yeğuz, Yeğuk, Nesr. 5 put. Bu 5 put diyor İbn Abbas, kendi kavimlerinin evliyalarıydılar. Velileriydiler. Daha sonra bunlara tazim eden kavimleri bunları putlaştırdı. Yani velilerini putlaştırmış bir şirk diniyle karşı karşıyayız. Zaten şirk adı üstünde, içinde hakikat olan batıl demektir. Yani hakikatle batıl şirket kurmuş. Bu anlamda müşrikler Allah'a aracısız inanmıyorlar. Aracısız inanmadıkları için de putlarını şefaatçi koşuyorlar. Yani müşrikler putlarına Allah diyen insanlar değil, haşa. Hiçbir puta Allah demiyorlar. Öyle bir şey yok. Zümer suresinin 3. ayetinde niçin bunlara tapıyorsunuz deyince liyugarribuna ilallahi zülfa. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırsın diye tapıyoruz diyorlar. Yani sorunun cevabını böyle veriyorlar. Bu eğilim Allah Resulü'nü de meşgul etmiş. Bakınız, Mekke'de ve Medine'de bir tasavvuf ekolü var. Rengi var, ciddi manada her şeyin içinde var. Bir gün Allah Resulüne Osman bin Maz'un ve arkadaşları Süheyb-i Rumi vesaire geliyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Ya Resulallah, biz senden izin istiyoruz. Ne yapacaksınız? Bir dağa çıkıp bir mağaraya kapanacağız. Akşama kadar oruç tutacağız, sabaha kadar namaz kılacağız. Yani... Bu eğilimleri var o dönemde. Buna eğilimli olan, manastır hayatına eğilimi olan insanlar var. Onlar da kendilerince bir mağarayı manastıra çevirmeye kafalarına koymuşlar. Allah Resulüne gelmişler. Allah Resulü diyor ravi, hiç o kadar kızmış görmedik. Alnındaki damar kabardı ve dedi ki, ben size güzel bir örnek değil mi? Ben oruç tutarım, aynı zamanda yer ve içerim. Ben gece namaza kalkarım, aynı zamanda uyurum. Yatar, uyurum. Dolayısıyla ben size güzel bir örnek değil miyim dedi.